chce się czasem dalej żyć. Czuję lęk, czuję ból, tak jak każdy życia król. To mają wszyscy najbardziej, gdy są demeski. Jesteś w nich. Więc czasem